Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Bugün Milgram deneyini konuşacağız. Biraz deneyin ayrıntılarını, biraz sonuçlarını, biraz da biz ne kadar saf olmayan bir türüz belki onu ele alacağız. Şimdi 1961-62 yıllarında Yale Üniversitesi'nden Stanley Milgram, ki kendisi bir sosyal psikologtur, savaş suçlularının "ben sadece görevimi yerine getirdim" şeklindeki savunmalarının üzerine bir deney yapmaya karar veriyor. 40 kişinin katıldığı bir deney bu. Tabi denekler öğretmen olacaklardır ve öğretmenlik yapacak denekler aslında aktör olan öğrencilere sorular soracaklardır. Tabi burada önemli olan denekler aktörlerin de kendileri gibi bir katılımcı olduğunu düşünüyor ve öğretmen rolünü kura ile aldıklarını düşünüyorlar ya da umuyorlar. Tabi denekler bir takım sorular soracaklar ve de her yanlış cevapla denekler soruları cevaplayamayan kişiye elektrik akımı verecekler. Yani elektrik verip yanlış cevap ya da işte cevap veremedikleri durumda onları elektrikle cezalandıracaklar. Tabii şöyle de bir şey var. 15 volt verilerek başlayan elektrik her bilinmeyen sorunun ardından 30, 45, 60 şeklinde 15'er 15'er artarak 450 volta kadar yükselecek. Tabii volt arttıkça denekler de daha fazla elektrik vermek istemeyecekler ama deneklere ısrarla devam etmeleri gerektiği söylenecek. Çok ilginç. Günümüzün bence toplumsal hayatında çok önemli bir sonuçları itibariyle insanları anlamamız açısından önemli bir deney bu. Sonuçlarını ben de az sonra taktiğiyle Eric Satie'den 3 cimnopede dinleyip sonradan devam ederim diye bağlayayım. Thank you. Erik Satie'den 3 cümle vardı dinledik. Devam edelim. Milgram deneyinden bahsediyoruz bugün. İnsanlar öğretmen rolüne girdikleri ve de tesadüfen ya da işte kurayla karşısındaki insanların da öğrenci pozisyonuna düşüp de onlara soru sorduğunda yanlış bildiklerinde elektrik verdiklerini, yanlış söylediklerinde elektrik verdikleri bir ortam yaratmıştı Milgram. İşte o deneyden bahsediyoruz bugün. Ve volt arttıkça da artık insanlar cevabı bilemeyen öğrencilerin hani kurayla tesadüfen nasıl kendileri öğretmen oldularsa onlar da öğrenci olmuşlardı. Cevabı bilemedikleri zaman verdikleri elektriğin artmasıyla bile beraber artık deneye devam etmemek gerektiğini çünkü karşı tarafa eziyet ettiklerini düşünüyorlardı. Ve ilginç bir şeydir ki farklı ekonomik ve kültürel ortamlardan gelmiş olmalarına rağmen bu seçilmiş olan denekler hiçbiri 300 volttan önce deneyi terk etmedi. Yani öğretmenin ya da işte instructor'ın kendilerine hükmeden insanın söylediğini dikkate alıp sonuna kadar neredeyse deneye devam etti. Daha önemlisi 40 denekten 24'ü 450 volta kadar çıkmış. Yani bu %65 ediyor aşağı yukarı. Ve bu deney Princeton gibi, Münih gibi, Roma, Güney Afrika ve Avustralya'da tekrarlanıyor. Ve 450 volta kadar çıkan denek oranı bazı yerlerde %85'e kadar çıkıyor. Yani deneyden en masum kişilerin bile uygun ortam bulduklarında kişilik değişimine uğradıklarını söyleyebiliriz. Destekçi bulan kişilerin sadistleşebildiği, bir kişinin bile desteğinin ya da engellenmesinin diğerini etkilemede etkin rol oynayabileceği ortaya çıkıyor. Bu kadar üzücü. Dolayısıyla Pink Floyd'un Sarov'unu dinleyelim. Sonra Milgram deneyine devam edebiliriz. Thank you. is a youth or a dream. He can't be beside. He's chained forever to a world that's departed. It's not enough, it's not enough. Yeah. Pink Floyd'dan Sorrow dinledik. Milgram deneyini bugün birazcık konuşuyoruz. Tekrar hatırlatmak gerekirse eğer Eylül'den itibaren bu sosyal, psikolojik ya da psikolojik deneyleri özellikle sonuçları itibariyle ve filmlere de konu olduğu için tekrar tekrar ele alacağız ve sanıyorum, yani söz vermiş olmayayım ama Eylül ayında bu deneylerin hem sonuçlarını hem biz insanların bizi nasıl, kendimizi nasıl tanımalıyız aslında, biz nasıl varlıklarız, o açıdan önemli bulduğum için bu deneylerin sonuçlarını paylaşacağım ama dediğim gibi tekrar bu bilimsel işler sosyal psikolojik anlamda bizim kendi zihnimizi anlamamız için yapıldığından dolayı hem tartışırız hem de güzelce bu konuyla ilgili yapılmış filmleri de konuşuruz ve böylece bisiklet zincirinin de tam anlamıyla konusu olur diye düşünüyorum. Fakat şunu hemen söyleyeyim gene müzik dinlemeden önce. Bütün bu deneylerin ne zaman yapıldığı da çok önemli. Çünkü Adolf Eichmann, Nazi savaş suçlusu kendisi, bir şekilde kaçıyor işte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Hani eğer Schindler'in Lisesi'ni seyrettiyseniz oradaki bütün acı çektiren Nazi subaylarının belki de en iğrenci olan Adolf Eichmann yakalandıktan sonra kendisine verilen görevi yerine getirdiğini söylüyor. İşte bence Stanley Milgram, yani Yale Üniversitesi'ndeki bu psikolog, bu deneyi bunun üzerine kuruyor. Gerçekten de hepimiz aslında Adolf Eichmann mıyız? Yani gerektiğinde bu rolü oynayabilir miyiz? Bana kalırsa evet, oynayabiliriz. Eğer sevgisiz, omurgasız ve mutsuz isek bize verilen görevi yerine getirmemiz, onay almamız anlamına geleceği için hepimiz birer Adolf Eichmann olabiliriz. Eğer merak ediyorsanız Google'dan lütfen Adolf Eichmann'ın hikayesini seyredebilirsiniz. Çünkü binlerce insanın ölümüne yol açmış, bu gözü dönmüş insanın yaptıkları aslında Yale Üniversitesi'ndeki Stanley Milgram'ın bir şekilde bu deneyi tasarlamasına yol açıyor. Yani yardakçılık. Ya ben o dedi diye yaptım diyen insanın gerçekten de insanın özünde olup olmadığını araştırıyor. Ama hakikaten bakarsanız çocuklara da baktığında ama o dedi, ama o yaptı, ama o söyledi gibi bir takım ilginç argümanlar keşfedersiniz. İşte Milgram'ın ulaştığı bu sonuçlar 1974 yılındaki makalesiyle birlikte itaatin tehlikelerine bakmamıza yol açıyor. Tam bir kara komedi yani. Miles Davis, Black Comedy dinleyelim, devam ederiz. Thank you. Davis Black Comedy ile devam ettik. Bugün Milgram deneyini anlatıyorum. Aslında hepimizin içinden birer canavar çıkacağını öngörmemizin gayet de normal olabileceği konusunda Hill Üniversitesi'nde özellikle Adolf Eichmann'ın bana emrettiler o yüzden yaptım demesinden sonra 1960'larda yaptığı deneyi birazcık ele almış oluyoruz. Ama bu deneyde işte müziklerden önce anlattığım gibi pek çok noktada denek öğrencinin ne halde olduğunu yani elektrik verdikleri kişinin ne halde olduğunu görmek için deneyi durdurmak istediklerini ifade etmişler. Fakat işte en kötü tarafa geliyoruz. Bence bu deneyin en kötü tarafı denekler diyor ki bu sonuçlardan ötürü ben sorumlu tutulmamalıyım. Buna dair güvence veriyorsunuz devam edeceğim. Yani deneklerin ceza verdikleri rol icabı öğrenci olarak karşısına oturtulmuş ve de cevapları bilemediği için elektrik verilmiş insanların ne durumda oldukları beni ilgilendirmeyecekse yani sorumlu tutulmayacaklarsa devam edebileceklerini söylemesi bence en acı bir şey. Biz insan denen Homo sapiens sonrasındaki şu Homo internetus o kadar iğrenç bir insan ki yani kusura bakmayın ama öyle demek istiyorum. Ben sorumlu tutulmayacaksam devam ederim diyebilmiş. %85'i ki burada elektrik verdikleri için hani öğrenci cevabı bilemediği zaman ya da yanlış söylediği zaman eğer öğrenci elektrik almışsa öğrenciden gelen acı dolu çığlıkları duyduklarında sinirli biçimde gülmeye başladıklarını da söyleyeyim. Peki biz böyle kötü bir yaratık mıyız? Valla bilmiyorum. Onun uzmanları konuşur, tartışır. Ama travmalı olduğumuz kesin. Bir deneyde bize söylenen emirleri yerine getirmek için ahlaki ya da işte doğru ya da yanlış olup olmadığını düşünmeden ve karşımızdaki insanın acı çekip çektiğini umursamadan devam ediyor olmamız bence bu türün yani insan dediğimiz türün zihinsel yapısıyla ilgili çok fazla bilgi veriyor. Chet Baker Lemon dinleyelim sonra sonuçları aktaralım. Hmm. Thank you. Chet Baker, Lemon dinledik. Evet, Milgram deneyini konuştuk bugün. Yani insanlar bir deney ortamında öğretmen ve öğrenci seçildiniz. Hadi bakalım birbirinize sorular sorun. Ama soruları bilemezseniz eğer elektrik vereceksiniz. Konusunda çok cesaretli davranıp sonuna kadar elektriği verip insanların her ne kadar diğer deney grubunun acı çekse de bize öğretmenin söylediği emirlerden ötürü devam etmemizin ve de acı çeken insanı fazla sallamamamızın Yani aslında Adolf Eichmann'ın yüz binlerce Yahudi'yi öldürdüğü gibi ya da onun çetesinin öldürdüğü gibi insanların aslında yukarıdan gelen emri itaatle devam ettirmek için kendisini sorumsuz tutabilmesinin önemli sebebi insan evladının ama bana böyle söylenmişti diye bir mazeretinin olması. Şimdi tabii ki bu bilimsel etiği ne kadar zorlar bu deney. Bir kere yapılmış. Bir kere bunu görmüşüz. Tabii ki ben mesela onlarca deney yaptığımda Belçika'da Gent Üniversitesi'nde etik komisyonundan geçirmek zorundayım bütün metodolojimi. Ama 1950'lerde, 60'larda hatta Nazi döneminde inanılmaz iğrenç deneyler yapıldı. Bırakın insanları, hayvanları ne zulümler yapılarak neler öğrenmeye çalışıldı. Onun da ayrıca programını yapacağım ama gerçekten bilmemiz gereken bir şey var ki bu deneyler eğer geçmişte yapıldıysa, bunların sonuçları ortaya çıktıysa bunlardan birazcık ders almak lazım diye düşünüyorum. Milgram deneyini biraz daha ayrıntılı, farklı bir programda tekrar ele alacağız. O yüzden bana ulaşmak için Muzaffercioğlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffercioğlu Twitter account'undan da takip etmeniz mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.